Velkommen til 24/7 dokumentar. Hvad hedder den der kirke der? Det er Blågårds Kirke. Meget flot kirke. Jeg har været til noget Copenhagen Jazz Festival foran kirken. Jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg har været inde i kirken. Nu kommer jeg ind i kirken. Halløj. Krigsskjulet i Blågårds Kirke. 24/7 dokumentar sender nu i kirke med krigsskuden. Okay, der er jo min ultimative koncertoplevelse, og nu er jeg jo en ældre gut. Det var før jeg flyttede til København, jeg var omkring 15 år gammel. Jeg skulle ind og se Girls School og Merciful Fate som opvarming. Merciful Fate er for mig det bedste danske band nogensinde, altså King Diamond. Det første rigtig seriøse sataniske band. Så mig og nogle gutter, sjovt nok to præstesønner, 15 år gammel. Så vi tog derind og drak en masse bajer, og så var vi i saltet, så vi King Diamond. Koncerten startede ud med, at King Diamond havde hele dagen, eller måske dagen før, tappet sit eget blod ned i en spand, som han så gik rundt med sit krigsmaling, protokropspæne i hovedet. Og så gav han os alle sammen hånden, så vi alle sammen havde King Diamonds blod på os. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal fortælle om, fordi jeg har fået en masse ting at vide bagefter. Ja, det kan jeg godt. Pointen var, at Merciful Fate ville have en stripper på scenen, som skulle være topløs på et kors. Og så skulle der være sådan en lille bål nede under hende. Problemet var så, at hende der stripper, hun tog alligevel ikke. Fordi... Så Merciful Fate, de var i tidsnød, så fandt de en narkoluder. Stak hende 500 kroner og sagde, må du med på et kors og være topløs? Ja. Lad os se, hvad der sker. Jens Kofod Pihl er musiker, radiovært, digter, musikjournalist, performancekunstner og DJ. Han har været aktiv i den københavnske undergrund i næsten 40 år under kunstnernavne og aliaser som Hetero Jens, Amar Jens, Jes Franco, Sædkisten, Krigsskuden. Skal vi gå i gang? Ja. Okay. Hvor vil du gerne stå henne? Nu står han i en tom kirke på Nørrebro. Jeg har bedt ham læse op af sine digte. Vi starter først i Afrika med Boko Haram. For Boko Haram er det altid fastelavn. Fest og farver i vanvittighedens navn. I stedet i Afrika giver det en gas. Kristne skolepiger fanges til spas. Massakre i solen, mere vil have mere. 72 jomfruer og sikkert flere. Profetens ord tolkes på LSD. Gud er stor, siger mit TV. Og så jeg der koncerten, og hun var helt væk på heroin. Og hun stod der topløs, kun iført trusser, ellers nøgen, bundet fast på korset, og så tændte ild på det der kors under hende. Og jeg kunne så se, at hårene på hendes ben begyndte at blive brændt af, alle mulige ting, og hun var fuldstændig blæst i sin narkorus. Og så pludselig vågnede hun op, og så gik det op for hende, hvor hun var, mens hun begyndte at skrige midt under Merciful for Fate. Det er fuldstændig vanvittig. Michael Denner fra Merciful Fate har fortalt mig senere, at de stak hende en ekstra plov, fordi hun kom lidt til skade. Det var noget, jeg så, da jeg var 15 år gammel. Merciful Fate spillede i en time. Efter Merciful Fate, så gik Girls School på. Girls School er gode venner af Motorhead, altså nærmest en kvindelig udgave af Motorhead. De gik i gang. De spillede på et anlæg, der var en kombination af Girls Schools eget P-anlæg, Saltladers og Merciful Fate. Der var så nogle ting, der ikke rigtig harmonerede. Så i tredje nummer, der gik der 30.000 volt igennem forsangeren, som lå og rallede rundt på scenen. Og vi andre, efter den der blasfemiske blodrose fra Merciful Fate, vi troede det var en del af showet, indtil vi hørte, at ambulancen kom og kørte ind på sygehuset. Så skal vi til Tyskland i 70'erne. Bader Meinhof. Ud og nakke kapitalen med solbriller og lækkert hår. Terrorrockstjerner, hvem scorer det bedste skov? Samfundets fjende nummer et, marxistisk voldsrevolution. Til festerspilser Stones hos Røde med fraktion. I dag ligner terrorister lort, affald fra dæmonens port. Dengang lignede de en million, dem fra Røde med fraktion. Så vi var bare sådan noget med, hvad fanden skete der lige der? Da vi så gik ud, så fik vi så at vide af salget, at vi kunne få alle vores penge tilbage. Så jeg tror, koncerten kostede 110 kroner eller sådan noget der. Det var mange penge engang i 81. Så det fik vi tilbage, så jeg tog bare med mine to præstevenner tilbage op på Hovedbanegården, hvor vi var helt op at køre over Mercyful Fate-showet, og vi havde set en kvinde, der næsten blev elektrificeret på scenen, hvor vi flippede helt ud og stjal vin i en eller anden kiosk på Hovedbanegården, og blev anholdt af politiet, som ville prøve os i detentionen, hvorefter en af præstesønderne udtaler bare sådan noget med, vores far er altså præst, og vi er fra Vestjylland. Vi er ikke junkier og voldsmænd og sådan noget der. Så sagde politiet bare sådan, jamen, er der to af jer, der er præstesønder? Jamen, så får I lov at slippe, men I skal ikke lave det nummer en gang til. Nej, nej, og så tog vi tilbage til Vestjylland. 15 år gammel. Jeg hedder Jens Kofod Pihl, a.k.a. Krigsguden, oprindeligt uddannet bibliotekar. Jeg synger, p.t. synger jeg i to noise-agtige band, som hedder Smidstof og Band from Tight Corner. Og tidligere har jeg været med i Tumor Warlord og Hellwood 16. Så jeg startede i rock, punk og metal, og nu... Det der med at skrive digte er også meget nyt for mig, det kommer jo til at høre. Og det samme med improviseret noise musik og så videre, så ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige mere om mig. Jeg er også en total filmnørd og holdt mange filmforedrag om exploitation-film og så videre. Jeg kan generelt godt lide ting, som er sådan lidt aparte og lidt uden for mainstream. Men altså, jeg har lavet det her shit før alting blev sådan, du ved, mainstream kult og så videre. Jeg har lavet en filmklub i slut-80'erne med nogen fra Rockulen, Something Weird, hvor vi blandt andet kom i Ekstrabladet. Jeg blev indsyget af Femina, det omkring splatterfilm, om det var, hvad hedder det, skadeligt for unge mennesker, hvor jeg postulerede, at det var terapeutisk sundt for unge mennesker at se syge film. Jeg holdt foredrag på Sydslands Universitet omkring Ilse-film. Jeg er meget, meget, meget fascineret af Ilse, hundjævlen fra SS. Så ja. Undskyld folk, der bor i Holte. Droneangreb i Holte. Skygge efter skygge på golfbanen. Daler mod den eksklusive klub. Uden lyd rammer de igen og igen. Himlenes metaldildoer skåner ingen. De burde slet ikke kunne ske, slet ikke i denne pæne by. Omprogrammerede droner fjerner Holte fra landkortet. Hvor kommer du indenfor? Jeg kommer fra noget, der hedder Sten Lille i Vestjylland, en meget lille by på 1000 indbyggere. Den ligger nede af Tjernalund Sorø. Og når man er en lille by med 1000 indbyggere, så er der måske 5 eller 6 andre, der hører det samme musik som en selv. Og så er det ligegyldigt, om det er metal eller punk. Men der var to præstesønner, den ene var 1 år yngre end mig, den anden var 1 år ældre. Vi lavede også en Venom-fanklub i præstegården, hvor vi hyldede Venom. Og to af en præstegård, der var mange kors, der hænger på væggene. Hvis man tager sådan en tegnestift, så kan man få alle kors til at være omvendte. Så det var noget, vi dyrkede meget. Vi hørte også Venom på kirkegård og alle mulige ting. Altså, vi gik omkring 9. klasse, rendte vi rundt med omvendt kors i kæder. Det gjorde man ikke dengang. Det gør man senere nu. Nu er black metal nærmest blevet et hipster modefænomen, ikke? Men det var det fandme ikke i begyndelsen af 80'erne i Vestjylland. Så vi var en lille udvalgt skare dengang, som havde en fantastisk oplevelse i Sandler med Mercyful Fate. Og jeg skal lige sige, at en sanger fra Girls School, hun overlevede, og næste år så jeg Girls School igen. Så... Ja. Ja. Hvornår flyttede du til København? I 84. 1. april 1984 cirka 2-3 uger efter jeg flyttede ind, der spillede et fantastisk gammelt Københavns punkband, der hedder Klasnikov, på 2 billiardbord. Så det var sådan, der var en del, der kom fra Albertslund af både Klasnikov og Anders Gearbox, som senere lavede Preston Fetch. Han havde også gang i noget i Nola Gay og sådan noget. Så det var sådan en rimelig kreativ punkmiljø i Albertslund. Og det var sådan lige der, for i løbet af 4 uger, så fik jeg en masse venner. Og så tog vi selvfølgelig ind i ungdomshuset, og vi lød også på Alotria og alle mulige andre ting, og gav den gas, og op på golfbaner, i Dyrehavsparken og samlede svampe, og alle mulige andre sjove ting. Der har jeg været 19 år. Så er der sådan en kommentar til Danmark PT, hvor jeg befinder mig. Landsforræder. Jeg skuler mod fjerne stjerner, kun omgivet reptile hjerner. Mens de røde og hvide spiller kamp, hænger jeg mig i et ræbe hamp. Jeg springer over grisens bunkepul, når flæskestegen serveres til jul. Græder ikke over soldaters død, når de dør heroisk for oliens glød. En hedensk viking og psykopat, bundefanget under kirke og stat. Vær velkommen, herrens år. Dette land er et åbent sår. Jeg kan sige, måske jeg har ikke rigtig læst særlig mange digte før. Er det en Dan Turell og lidt Michael Strunge og Bukowski, men der er sådan lidt kørt med en egen stil. Og i starten var det måske lidt inspireret af sådan det dystopiske univers fra Tumor Warlord. Men så er jeg også begyndt at blande nogle andre ting ind i det, kombineret med nogle noise-band, jeg har. Altså det er generelt ting fra mit eget liv, skøre oplevelser og iagttagelser omkring vanvid, der foregår i hele verden, eller også min egen verden. Det kan være, hvad hedder det, shemales, prostitutionsbutikker på Vesterbro. Det kan også være min indignation over, at Danmark nu er gået, efter 11. september, er gået all in med krig. Og det kan også være noget helt personligt, som et af mine nyeste digte, det hedder bare nikotin, fordi jeg elsker at ryge smøger. Og jeg har også ret mange refleksioner over, nu har jeg boet på Amager i omkring 23 år, så det er også en betragtning af fra Amager. Jeg er lidt svært at proppe i en boks. Jeg har også lavet nogle terrordigte, hvor jeg bedømmer, jeg ved ikke, om jeg kvalitetsbedømmer forskellige terrorgrupper, men jeg er meget fascineret af Rødder med i fraktion. Jeg har faktisk skrevet et hyldestigt til dem. Jeg har også skrevet et digt om Boko Haram, det der afrikanske hatterbriller terror, der kører. Og så har jeg skrevet et digt om fiktiv terror mod golfbanerne i Holte. Så det er sådan en stor mix af alt muligt, hvad der foregår i min hjerne. Vi er på et værtshus i Slagelse til koncert med duoen Kromosomfejl, hvor krigsguden er forsanger og tekstforfatter. Daniel, som spiller musikken, er iklædt stram polkaprikket t-shirt, læderbukser og mørk lilla læbestift. Krigsguden er iklædt metal t-shirt, sorte afklippede fingerhandsker, skinny jeans og nittebælte. Stort, rødt, krøllet hår flagrer rundt, mens han synger. Altså nu er jeg en dude, som er før internettet, og før, altså da jeg boede på Vestjylland, i en meget, meget lille by. Jeg er altid meget fixeret af musik, og dengang var P3 rigtig godt, så jeg fik rigtig mange godt info fra diverse progressive rock-radioværter. Og så når man var en knæk på 9, 10, 11, 12 år gammel, havde man jo ikke nogen penge. Men ens venners ældre brødre, de var jo begyndt måske at komme i håndværkerlære, så de begyndte pludselig at få penge. Og så ud over det, man så kunne høre på P3, som dengang var godt, modsat i dag, hvor det er rent lort. Nogle gange så besøgte jeg nogle af mine venner, når jeg vidste, at deres ældre brødre ikke var på arbejde, eller var på arbejde, så havde jeg selv kassettebånd, og så optog jeg Iggy Pop og Studios og Alice Cooper og you name it, alting der. Så jeg var sådan suget til mig. Hvordan optog du? Altså bare på kassettebånd. Jeg gik bare ind på deres værelse. Så tog jeg bare de der plader, de der rige håndværker, eller hvad kalder man, smedelager, eller hvad man kalder det. Så optog jeg dem bare, sad dem bare på kassettebånd. Jeg havde et kæmpe lager af kassettebånd hjemme. Og så sad jeg bare og hørte det på mit usle anlæg. Så jeg har altid været rimelig besat af rock og roll. Jeg kan huske min onkel, da jeg var 9 år gammel. Det var en meget skelsættende ting i mit liv, fordi han gav mig et kassettebånd, hvor der på den ene side var Black Sabbath's Master of Reality, og på den anden side var der Deep Purple's Machine Head. Og det gjorde utrolig meget indtryk på mig. Så jeg har nok altid været til den hårde rock og punk og sådan noget. Men samtidig var jeg stadig vild med ABBA. Jeg kunne også godt lide god popmusik. Jeg er selvfølgelig vokset op med glam, før punken kom. Ikke? Altså Sweet, Slade, Susie Quagmire og T-Rex. Jeg er en kæmpe T-Rex-fan. Så jeg har bare altid været meget nysgerrig omkring rockmusik. Og så da jeg så flyttede til København, så blev jeg så selvfølgelig udsat for sådan et bredere spektrum af andre ting. Jeg har altid været kronisk nysgerrig omkring alting. Og så, hvis jeg skal lave noget kritik omkring andre omkring på min alder, er mange står lidt i stampe med at kun dyrke det, de hørte i 80'erne, og ikke rigtig åben over for noget som helst nyt. Hvorimod, jeg er selvfølgelig også præget af, jeg har lavet radio på Christianshavns Radio i 10 år, og skrevet for bladet de sidste 25 år, så jeg er sådan lidt nødt til også at være på forkant med, hvad der sker, men det passer indtaget rigtig godt til min egen nysgerrighed. Kromosomfejl er på Sjællands turné. I dag Slagelse, i morgen Næstved. Krigsguden råber, publikum skriger. Og så synes jeg også, at jeg er også totalt filmfreak. Jeg synes, der er mange referencer, man kan lave, eller sammenligninger mellem film og musik. Hvor mange koncerter går du sådan til? Altså, hvordan kan du forklare på en eller anden måde, hvor mange koncerter går? Jeg tror, jeg ser 300-400 bands om året. Og det er udover festivaler. Og det er ikke store koncerter. Det er typisk koncerter, hvor jeg måske har skrevet lidt om et eller andet, så jeg kan komme på gæstelisten, eller også så koster det ikke vildt mange penge. Jeg går ikke til det super dyre koncerter. Det er derfor, jeg har råd til at, hvad kan man sige, gå til utrolig mange koncerter. Jeg vil heller ikke gå glip af noget. Det er det værste. Det værste, jeg havde, det jeg havde allermest i verden, det er for at fortælle det show, jeg er gået glip af. Kan du huske en oplevelse med det? Men jeg går glip af noget? Ej, det er næsten for sørgeligt. Jo, jeg gik glip af noget i går. Fordi jeg ikke var på Facebook i 48 timer. Fleming Groovies, et elgammel amerikansk garageorg, prosopunkband. De spillede i Malmø på et værtshus, hvor der kun kunne være 100 mennesker. Det læser jeg i dag, at jeg er gået glip af. Og jeg har hørt Fleming Groovies i 25 år, og aldrig troede, jeg skulle se dem. Og så spiller de i Malmø, som jo ligger en halv time fra Amager, hvor jeg bor. Så ja, jeg er lige gået glip af noget. Og det piner mig. Vi kan da godt prøve at finde en eller anden sted. Vi går et eller andet sted hen. Der er det arten syge. Der er også rimelig meget blæst her. Det lyder ikke sådan set så godt. Det går lige i, ikke? Mikrofonen der. Jeg mødes med krigsguden på Islands Brygge. Vi spacerer langs vandet til Christianshavn, hvor han skal sende sit radioprogram, Virus Radio. Ja. Hvorfor jeg arbejdede derinde. Det er rigtig sødt, men du var i billetten, du var, eller hvad? Jeg var i billetten, ja, og kontrollør. Ja. Billetkontrollør. Ja. 5 år. Ja. Jeg har mange gode minder om det. Ja, det har jeg godt nok også. Du var rigtig god ven med filmoperatørerne. Ja, JP og ja, Tøffe og... Ja. Og Nikolaj. Ja. Ej, der er jo rigtig mange gange, så... Så blev man bare derinde, selvom man... Jeg havde lukket butikken ned og gået kassen op. Ja. Der var så, der røg jo, hvad hedder det, rigtig mange reservationer. Mm-hmm. Hvor de altid skulle have fustager med øl. Mm. Og sådan nogle smarte filmfolk, de kan jo bedre lide hvidvin. Ja. Så de der fustager, der blev typisk bare drukket 2-3 øl. Og så var der bare en masse fustager, som stod der. Det skulle også drikkes jo. Det er jo det. Jamen, der var meget fest derinde dengang. Jeg tror også, jeg har sovet derinde dengang, faktisk. Okay. Altså, jeg bare skulle op på arbejde, ikke? Jeg arbejdede både i billetten, og så kontrollør, så arbejdede også i baren til barcenter. Det var faktisk der, jeg mødte dig første gang. Okay. Jeg tror, du blev smidt ud, faktisk. Nå, jamen, det skal jeg ikke under bare. Og jeg tror også, vi blev uvenner lige med det samme, vi mødte hinanden. Okay. Og så kom JP og undskyld for dig, sådan, jamen, det er bare Jens og sådan. Bare sådan, fuck ham der, han skal bare ud, mand. Ah nej, det er bare Jens, du ved. Sådan snakker han til alle, du ved. Ja, ja. Så blev vi venner senere, ikke? Ja, ja. Der er jo rimelig meget knald på ringen. Jeg var lige efter at have været faktisk hjemløs i nogle måneder, så har jeg fundet et værelse ude på Islands Brygge. Og jeg har skrevet et digt, jeg tror det var i slutningen af sidste år, der handler om... piger, der kommer på bryggen. Det hedder Amagerpiger. Så alle klicerer sande Amager-nummerplader og røvgevier. Herude på Lortøen har vi white trash-piger. Her står tiden altid stille. En 100% hipsterfri zone. Alle bryster er pumpet op med maksimal silikone. En kamphunds dannelserejse af en badetur på bryggen. Herude på Lortøen sover alle piger på ryggen. Hvor fanden? Du drejer bare til højre her. Ja, men jeg tænkte bare på mad. Nu er jeg. Men altså, nu kommer vi jo til Christianshavn, ja. Så der er masser af fast food. Masser af god fast food. Det spiser jeg jo ikke. Nej, det gør jeg faktisk heller ikke rigtigt. Men det kan man jo blive nødt til nogle gange. Men hvis du ikke har noget køkken, spiser du så ikke fast food? Ikke særlig meget. Hvad spiser du så? Jamen altså, for eksempel, der er nogle... Altså, nu er jeg vegetar, der er nogle steder, hvor man kan spise nogle gange om ugen på forskellige dage. Der er for eksempel ude på kraftværket i Valby. Der kan man sådan nogle gange sidde ved at lave veganermad for 20 kroner. Jeg så spiser bare en masse frugt. Det er mange år siden, jeg har været det der... Stegt flæsk og persillesovs, eller hvad har vi? Frikadeller og brunsovs og så videre. Det er mange år, som jeg har kørt det trip. Spiser du bare frugt? Men det kan man ikke leve af. Nej. Jeg spiser rigtig meget hummus. Man kan lave nogle meget lækre sådan nogle hummussalater med alt muligt blandet i. Der er vildt meget protein i det, det er ret godt. lidt at stå imod. Ja. Men der er jo så nødt til at tage op på Holmbæltsgade, fordi der er ikke nogen, der er rigtig nogen ordentlige grønhandlere ude på bryggen. Men op på Holmbæltsgade, der er en rigtig god grønhandler, så rimelig penge. Så kommer der noget om hekse. Heksekult. Heksens blik ville være tungt og blød, som en dyne af uendelig længsel. Kulten gør os fri for livets fængsel. Alt andet er blasfemisk og dødt. Nøgne med bevæbnet til tænderne, hedens urkraft og gamle skrifter. Vi overgiver os alle til vores drifter. Alt andet har blod på hænderne. Sammen med heksen drager vi ud på fortidens primale sorte vinger. Indtil alle hellige mænd forsvinder, vil vi kæmpe for deres sammenbrud. På vej til radioen får vi en falafel. Og mens jeg låner toilettet, ser Jens et dramatisk scenarie udspille sig på den anden side af gaden. Men det er altså ikke første gang, jeg har set det. Det er den her cykelsti fra Christianshavn og så ud til starten af Amagerbrogade. Der ryger folk i fiske på en anden cyklister. Men der var lige to, der kom op i slot lige før, eller hvad? Ja, der var udvekslet et par slag og en flaske på kastet. Og det er jo... Der kom de op i skændsår. Det var ingen, der var ved at køre ind i den anden. Jeg tror, den ene var fuld og drak en øl, og så røg de tolleren på hinanden. Det har jeg set masser af gange, og det er folk fra alle samfundslag. Altså pæne familiefædre, som tænder fuldstændig af på en medcyklist. Så den der strækning herfra, der skal jeg tænke sig. Jeg tror, det er i USA, man kalder road rage. Det foregår så meget derovre, at der er ikke nogen, der kører så meget på cykel, så foregår det i biler. Men i København, der er det meget cykel road rage. Det kan være, at jeg skal skrive et digt om det. Ja. Jeg vil godt lige sådan noget. Hvis man oplever et eller andet vanvittigt, så lige få det ned på et stykke papir. Altså, jeg har jo nogle venner, der skriver digte og sådan noget, og jeg er sådan meget nysgerrig på, altså, hvad altså, jeg har deres forskellige stil, hvordan man skriver digte, ikke? Mit, det er sådan meget impulsivt. Tycooner. Tycooner er mit land. Tycooner er min mand. Tycooner er mit land. Det er det, jeg kan. Lur mig ikke, patter med pikke. Her kommer Tim C. og Støjbær ikke. Der er krænkerballade i sted på Istegade. På Tycooner er vi banet og glade. Det kan være sådan en oplevelse som det her, eller det kan... Også for eksempel nærmest nogle politiske digte, hvor jeg bare er sur over et eller andet, ikke? Der er jo mange, der laver sådan nogle politiske opslag på Facebook, og det kan godt blive meget enerverende. Så vil jeg hellere have det ned i et digt, og så måske lave en eller anden krølle på det eller noget. Og så har jeg også mange, hvad kan man kalde det, miljøbeskrivelser af steder, jeg kommer. Altså jeg tror, jeg er oppe på at have omkring 5 digte om Amager forskellige steder. Og... Men for eksempel, måske kan vi høre det senere, altså... Så har det Hyllested et digt til mit favoritværshus på Vesterbro, som hedder Freddy's Bar. Og jeg har også oplevet mange sjove ting. Hvorfor er det, der er mindst? det er svært at sige. Altså, det er bare sådan et brunt værtshus, hvor alting bare klikker. Altså, hvor der er... Nu er jeg jo langt hår, ikke? Så jeg kan godt lige komme ind i stedet, hvor der bare sidder stamkunder. Og bare siger, se den langhårede bøssekarl, bliver dog klippet. Så ved jeg, at jeg elsker det her sted. Fordi det er jo bare sådan nogle oldtimer og førtidspensionister, der bare sidder og skuler og sådan noget. Det er jeg helt vild med. Der er ikke så meget fra... Der er mange værtshus, der er, hvad skal jeg sige, blevet ødelagt af unge CBS-studerende, ikke? De unge, smukke mennesker, ikke? Og så skal de jo ikke, så skal de også styre musikken, så man hører alle mulige autotune-pop og sådan noget der, ikke? Sådan et sted der hører man Bjarne Liller, John Mogensen og Creedence Clearwater. Og så er der er også noget skælderi. Inden de første gang, jeg var der, der var der to damer på omkring 60 år, som havde drukket sig en ordentlig brænder på. Og så var der vist noget med, den ene havde stjålet den andens kæreste for 30 år tilbage. Så det var sådan noget 30 års aggression, der pludselig kom ud. Og så røg de fiske på hinanden. Så var der lige nogle af stamkunderne, og der lige pacificerede dem begge to. Og så fik den ene lov at gå, og så ventede de 5 minutter, og så fik den anden lov at gå, som spanede efter hende der killingen, som havde stjålet hendes kæreste for 30 år siden. Og det sidste år, jeg oplevede, det var begyndelsen af sommeren, der var der en meget fuld dame, rimelig stor dame, som smed alle tøjet, undtagen bikini, eller hvad hedder det, BH og trusser. Og så sad hun bare der. De 3 timer, altså jeg går typisk dernede, da jeg skal se metal på KB18, så er sådan en fast tradition, så mødes vi altid lige på Freddy's Bar. Så hun sad der og væltede rundt, og folk var ligeglade. Det var jo aldrig sket på et hipsterværshus, som der er rigtig mange af på Vesterbro. Der var hun hyldet ude for længst. På Freddy's Bar er det 100% ligeglad. Det er sådan nogle steder, jeg godt kan lide at komme. Søn af Cthulhu. Blæksprutte, menneske og drage. Min fader følger mig på min vej. Han er en af de store gamle. For ham er livet ingen leg. Den kosmiske krigsherre hersker episk over os alle. Med Cthulhu ved min side frygter jeg ikke at falde. Det her, det er så falten. Kom, Rim, der kender de mig. Der får jeg nogle gange penge til jukeboxen, fordi de ved, jeg har god rocksmag. Jeg spiller kun 70'er rock derinde, det kan de gamle godt lide. Man kan jo ikke bare gå derinde og spille, du ved, Slayer. Moset, det er måske det hårdeste, man kan spille med. Jeg spiller gamle Deep Purple og Led Zeppelin, det kan de godt lide. Så siger jeg, du har god smag, Jens. Får man lige en tid, ønsk noget mere. Jamen, så sidder man der. Så er man sådan en... En slags jukebox-DJ. Det er et skide hyggeligt sted. Jeg har aldrig været derinde. Okay. Jeg synes altid, det er Eiffel, hvor folk tager hen. Eiffelbar. Ja, men der er sådan... Nu skal jeg jo ikke lyde aldersfascistisk. Der kommer lige for mange unge mennesker. Ja. Når der er for mange unge mennesker, så er der for dårlig musik. Jeg synes, unge mennesker i dag hører noget forfærdelig musik. Det der, hvad hører de for noget? Egentlig? Jamen, det er det der autotune-pop, og hvad har vi... Dårlig hiphop. Altså, fuldstændig musik uden sjæl. Som jeg sagde på Freddy's Bar, ikke? Altså, John Mogensen, Bjarne Lille og Creedence Clearwater. Skal lidt gasoline og sådan noget der. Det er sådan værtshusmusik for mig. Det andet trap der, det kan de sgu høre, når de kører rundt i bilerne, eller hvad de har gang i. Yeah, yeah, yeah. to tebreve, hvis du vil have te. Det vil jeg gerne. Ja, det er sådan noget green tea lemon. Nu er vi kommet til radiostudiet. Der er lidt tid, inden krigsguden skal i æderen. Godt. Nå, men der er tre kvarter til. God tid. Ja, ja. Hvad skal vi så? Det ved jeg ikke. Du kan skrive det der digt der med den der med de der cykler der. Ja. Hanekamp på Torvegade. Det er typisk, når man starter med at skrive digte med at finde på en titel. Jeg kan meget godt lide at proppe adresser og ting og sager fra København ind i min digte. Det er sikkert ikke særlig original, men det er bare sådan, så ved jeg 100% hvad der var, der skete den dag, jeg skrev digtet. Nå. Det vil jeg ikke hovedet blive. Da krigsguden åbnede ild på Joe and the Jews, den unge mand stod med sit trimmede imamskæg. Mens han tilmed kærtegnede sin fæsende manbånd, med russiansk accent spurgte han om mit ærne. Jeg fattede min AK-47 og besvarede Joe med ild. Hvordan finder du så frem til, hvad der skal stå i digtet? Jamen, jeg skriver bare ned. Jeg ændrer meget sjældent i det. Jeg har det sådan lidt. Jeg skriver lidt digte ligesom også med min sang eller sangtekster. Det må meget gerne rime. Det ved jeg godt, det er der nogen, der ikke rigtig praktiserer. Jeg har også skrevet digte, som ikke rimer. Men jeg kan næsten bedst lide de rimer, det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Det var sådan. Det er nok, fordi jeg har skrevet så mange sangtekster igennem mit liv, at det sådan bare blevet en, hvad kan man sige, en fast ting. Men du har ikke været alene, der behøver at rive, helst for anden. Okay, vil du høre, hvad jeg skrev? Altså, jeg behøver ikke gøre det hele færdigt, vel? Nu har jeg bare lige fået det første, hvad kan man sige? Okay. Hanekamp på Torvegade. Cykelstien koger på Christianshavn. Næverne sidder løst uden savn. Cykel road rage made in Denmark. Her er ikke tid til meget snak. Danmark og snak, det rimer da næsten godt, ikke? Nå. Jo, jo. Ja. Det er jo bare, hvordan man siger det, ikke? Ja, ja. Jamen det er også, når jeg læser digt op, det er også, jeg ser faktisk ingen forskel på at læse digt op, og så frem, og så synge i et band. Det er sådan lidt det samme. Det fandt jeg ud af der, da jeg på 2-3 år siden var inde på La Fontaine. At, ja, nu skal jeg passe på med stereotyper. Men det er meget unge piger, som lige er startet på en videregående uddannelse i København, kommer over fra en sted i provinsen, og så følger de ind på kollegeværelse, og det er sådan, det er jo meget grænseoverskridende for dem. Og så står de med sådan en fistelstemme og læser op på deres mobiltelefon, hvad de har skrevet om, ja, hvor overvældende det er at bo på et kollegeværelse. Og når man har hørt, at de første 10-15 piger kører den der stil, så, ja, så bliver man lidt, hvad kan jeg sige, lidt, ja, man keder sig lidt, ikke? Sidste gang jeg var inde, der gav jeg den fuldstændig gas, der havde jeg også drukket nogle bajer. Så fik jeg... Jeg kalder jo mig krigsguden derinde. Så det er sådan, at jeg var den aller sidste, der læste op. Så jeg gav den fuldstændig gas. Og så, da jeg så fattig med at læse op, så stod udenfor La Fontaine, og så kom der to meget unge, yndige teenagepiger hen. Og så sagde de til mig... Det var lige efter Lemmy var død, så sagde de til mig... Og det er den bedste kompliment, jeg nogensinde har fået, så sagde de... ja... Vi har aldrig nogensinde set en Motorhead, og nu er jo Lemmy død. Men vi kunne forestille os, at det var som at gå til en Motorhead-koncert, og så må høre dine digte. Så stod jeg bare sådan, næsten stod og tude af glæde. Bare sådan, det er det bedste klub, jeg mange nogensinde fået i mit liv. Altså. Alt er et våben i en presset mands hænder. Flaskeknive og busbilletter, kondomer, søm og cigaretter. Alt er et våben i en presset mands hænder. Gæstelister, porno og kokain, hypnose, telepati og billig vin. Alt er et våben i en presset mands hænder. Religion, politik og overtro. Jeg selv luderen på Vesterbro. Alt er et våben i en presset mands hænder. Hvor langt skal digtet være? Det ved jeg ikke. Hvor meget har du nu? Ja, nu har jeg 4 linjer, ikke? Jeg plejer typisk at skrive omkring 12 linjer. Jeg kan bedst lige... ret korte digte. Men det er også sådan, du ved, typisk, også når man laver sangtekster, ikke, så har man 3 vers og 3 omkvæd, og så gentager man nogle gange første vers eller et eller andet. Det gør jo så ikke noget som et digte, men det er sådan, det er fordi, det er jeg vant til, når man skriver sangtekster. Jeg har simpelthen aldrig skulle, altså der er jo, nu er jeg ikke stor Bob Dylan-fan, men jeg nogle gange undrer mig over nogle af hans sangtekster, det er jo sådan noget, det er jo nærmest romaner, Hvordan fanden skal man kunne huske det? Så det har jeg altid prøvet sådan at tilstræbe, at det skal være sådan kort og præcis. 666. Had alle, der kan kravle og gå. Ingen bliver skånet, hverken store eller små. Alene dit stedværelse gør mig sur. Hader 24-7 uden fucking lur. Sut min ariske krigsskud i røv. Sut den 666 gange. Den er beyond stram. Modsat dig, når du ånder dit slam. Så er snart ved at være færdig. Boom. Man har bare to linjer. Ja, nu skal vi lige have en krølle på det. Det gik sgu da hurtigt. Ja. Men det er fordi, jeg stadig... Nu var du jo inde og spise en falafel. Så du missede jo alt det der action, der var, mens jeg sad. Det er tit fordelen, når man skal lige have en smøg, så sidder man der og jagter, hvad der sker. Og så... Jamen, der var to yngre piger, der også bare... De vidste ikke, om de skulle tage billeder af det. Det var meget så, om de skulle tage billeder af det med deres smartphone, eller de skulle løbe væk, fordi de var både skræmte og tiltrukket af det. Det kunne jeg måske også have skrevet ind i mit dæk. Fokusere bare på de der to midalderne mænd, der var sure. Men det var sådan meget også skægt at jagtage de der to teenagepiger. Fordi de ville jo gerne have fanget det, så de kunne have lagt op på Facebook. Men på den anden side, der er sådan en flaske, den ene kastede en flaske efter den anden. Sådan mere sådan noget demonstrativt nede i jorden og så videre. Så begyndte de der piger at rykke væk. Nu har jeg ikke rigtig rettet til, så nu læser jeg bare op, ikke? Hanegam på Torvegade. Cykelstien koger på Christianshavn. Næver sidder løst uden savn. Cykel road race made in Danmark. Her er ikke tid til meget snak. Hov, der blev kastet en flaske. Dæmonen smider hurtigt sin maske. Mænd puster sig op og slår. Denne søndag er som et åbent sår. Til sidst en fuckfinger uden negl. Den ene kører væk uden gejl. To mobilpiger tiltrækker sig ballade. Filmer hanekamp på Torvegade. Sådan, mand. Okay. Ja, men det er indtaget et ret typisk stik, det her. Det tager jeg ikke længere tid. Hvad gør du så med det nu? Nu har du bare skrevet det på bloggen, og hvad sker der så med det? Jamen, jeg har en Facebook-gruppe, eller min egen på Facebook, der hedder krigsskuddigte. Og så jeg senere på aftenen, så vil jeg lige kigge det hele igennem, ikke? Og så bare så lægge det op. Og så er der et ekstra dæk. Sådan det. Ja, og det er fedt at se, at pigerne ikke rigtig har nogen tatoveringer her i provinsen. Det kan jeg jo godt lide. Folk, der har tatoveringer, det er tegn på lavt selvværd. Det er en alkoholfri skumbanan. Bortset fra lydproblemer, så er det fedt. Det bliver bedre i morgen. Det er sjovt at se de der provinsfolk, der bare sidder og måber. Tænker, hvad er det for noget, det der? Hvad er det for noget? Det var ret morsomt. Og så er missionen jo lykkedes. Ja, vi er startet her. Nej. Ja, fuck. Sådan. Der skal lige tages et billede af mig. Det er selvfølgelig Jens Kofod Pilsen, som er her i æderen for Virus Radio. 98.5. Specielt i dag, at Andrea Aagaard er på besøg, og hun har lavet sådan noget radio omkring mig og hvad jeg laver, specielt med digte. Men dag vil hun også vide lidt mere om, når jeg laver radio, men det var nærmest også, vi startede ude på Bryggen, hvor det var fantastisk vejr, så vi sådan smalltalker lidt, og ja, der kan jeg vende tilbage til noget senere omkring det. Jeg synes, vi skal gå i gang, og hvis så kan vi jo høre Andreas band, nemlig Guldregn, og I er ved at færdiggøre et album. Ja, vi er næsten færdige. I er næsten færdige. Så vi skal høre et nummer her, der hedder Stadig Væk. Okay, jeg havde ikke lidt, at starte så meget spændt for. Så kører vi. Okay. Jens Kofod Pihl har sendt sit radioprogram Virus Radio på Christianshavns radiokanal hver søndag aften fra 18 til 21.30 i de sidste 10 år. Så skal vi en smule til Vesterbro. Thai Corner. Thai Corner er mit land. Thai Corner er min mand. Thai Corner er mit land. Det er det, jeg kan. Lur mig ikke, patter med pikke. Her kommer Tim C. og Støjberg ikke. Der er krænkerballade et sted på Istegade. På Thai Corner er vi banet og glade. Oh, jamen, der var også de vilde kaniner og alt det der. Det var da fint, altså. Det var da super godt. Men hvad fanden havde du regnet med, altså? Jeg regnede med rednecks og overdimensionerede damer, som havde okay. mig. Ja. Så kromosomfejlshow med succes, det er, når du bliver angrebet af overvægtige, storbarmede kvinder, ja. Der beder dig om at stoppe. Ja. Så er det høj succesrate. De har haft en hård uge, og jeg har nærmest ødelagt hele ugen. Ikke noget med, at deres mand har været røvhul, men nu kommer de og hører også, og så ødelægger vi alt for dem. Yeah. Det er topmålet af succes. Yeah. Ødelæg folks dag. Nu skal I hjem og holde fest, husk René. Ja. Vi skal hjem af milliarder af White Russians. Så må vi se, hvordan det går i morgen. Først skal vi have 2 milliarder smøger. Det skal vi så måske. Ja, vi skal finde den NATO der. Så er der alt med. Skal vi lige finde den, eller? Ja, jeg har fået adressen, så jeg spotter den bare lige på GPS. Cool. Jamen, så er det bare sådan der. Tak for turen. Yes, selv tak. Det jamen, var sådan. Det var fedt, du gad. God tur. Yes. God koncert i morgen. Godt, ja. Hej. Vi har sendt i kirke med krigsskuddet. Optagelser til rettelæggelse, Andrea Aagaard. Redigering, Kim G. Hansen.